Baluka nde babo mangai Ngai se mwana moko Tika na sala Na lesa babo tipanga bandi manga Baluka nde bazo kisangai Ngai se moko na fami Mwana ya tabu Butuna moi Bazali se kokani sanga Ne babo mangai ngai se mwana moko tikana sala nalesa babo tibanga babenisanga balukande bazokisangai ngai se moko na fami mwana ya tabu kutuna moi bazali se kokanisanga soki na koyebisa boye nayoka pe na bomba nyonso na motema soki na pegisi pe Baby, see, bolingo. So, get a quiet piece of boy. Nayoka pena bomba nyonso na motema. So, get a baby, see, pay. Nena baby, see, bolingo. Pena bomba nyoso na motema Sagi na pei si pe Nena baby si bolingo Sagi na koe bisa boe Nayoka pena bomba nyoso na motema Sagi na pei si pe Nena baby si bolingo